السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ العلامة الإمام الصنعاني رحمه الله في تظهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. نرد في فصله لأتى من دليل زنجوري. أنا سمع فقد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر وحكيك ومشاتنبوة وتقانا نهاية يوت وانبيولي من يكويتكيدي كتكا أمتي أو جيوي أو كبوري أو ملك أو ملائكة أو جني يمرولي قد كفصل هيك موانزو وانزو هين البيزوري أو جني أو جني أو حي أو ميت أو لحاي أو منف أليكوفة أنه ينفع أو يضر أكيتكيدي وانبهويو أنا ليت منفع أو ليت مضارة أو أنه يقرب إلى الله أو قنبي أعقرب شق الله أو يشفع عنده أو أكوى نومبي أقفه في حاجة من حوائج الدنيا قد كشيدا من قول مشيدة زى دنيا لمجرد التشفع به قوله قوم تو وقومبي أقفه والتوصل إلى الرب تعالى أو التوصل والله مولى لتقوك إلا ما ورد في حديث فيه مقال. Akavua hapa Imam Sanani kwa mtazamo wake, isipokuwa kile kilichokuja katika hadithi ambayo ndani yake kuna maneno fi haqqi nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika haki ya mtume wetu Muhammad, bikhususihi kwa kuhusishwa kwake, au nafidhali kwa mfano hayo. Atukaeleza hadithi hii ambayo taallaqa bihi ahlul bid'a, haina mafungamano na hili ambalo nalozungumza, kwa sababu walimtaka huyo al-a'ma amuombee mtume sallam kwa Allah ndio yuko hai, kimya kamuombea na wala hakuna hicho alichokwenda nacho. Anasema fa innahu qad ashraka ma'ahu ghayra, akiwa ameitakidi hivyo basi huyo atakuwa amemshirikisha pamoja naye mwingine. Wa ataqada ma la yahillu i'tiqaduhu, na atakuwa ameitakidi lile ambalo si halali kuitakidiwa kwake. Kama atakada almushrikuna fil awthan, kama walivyoitakidi washirikina katika nini? Katika masanamu. Fadlan amman yanziru bi kasri adhal, fadlan amman yanziru bimalihi, siuzi achilia mbali yule ambaye mwenye kuweka nadhiri kwa mali yake, wa waladihi na mtoto wake, limayitin au hayi, akenda kumwekea nadhiri mtu aliyekufa au aliyehai, au yatlubu min dhalika almayiti, au akawa anataka kwa huyo maiti, ma la yutlabu illa min Allah, jambo ambalo halitakwi haliombwi isipokuwa kutoka kwa Allah, min alhajati, katika haja, min afiyati maridhihi, katika kuponywa mgonjwa wake, au kudumi ghaibihi, au kufika yule ambaye alikuwa hayupo, yani kitu ambacho kilichopotea. Ghaib anakusudia wasili kitu ambacho kilichopotea, ima mtoto au mtu amepotea au mali imepotea au kuja kile ambacho kimetoweka. Anasema au nailihi, au kupata kwake, li ayi matlabin min almatali, kwa matakwa yoyote katika matakwa. Anasema fa inna hadha huwa shirku biainihi, basi huu ndio ushirikina wenyewe, alladhi kana, ambao ulikuwa, wayakunu alayhi ubadu al-asnam, ambao walikuwa na wanakuwa juu yake wale wenye kuabudia masanamu, ndio ushirikina huo. Anasema ambapo tunakuelekea leo hapo, anasema wanadhru bil mali ala al mayyit wa nahwihi, na kuweka nadhiri kwa mali juu ya maiti na mfano wake. Si watu leo wanataka nyadhifa, mfano mtu anataka ubunge au diwani au vyeo waziri, akawa anaenda katika kaburi la walii fulani la shaka fulani, anaweka nadhiri kwa kutoa mali na kuahidi mali ataitoa atakapofanikiwa katika cheo hicho. Na wengi katika wanasiasa huu ndio utaratibu wao. Wanahru au wanahru ala alqabri, na kuchinja juu ya kaburi, mtu akawa anaenda kuchinja juu ya kaburi, watawassulu bihi, na kutawassali, kutaka daraja na manzila kwenye kaburi hilo, wa talabul hajati minhu, na kutaka haja kutoka katika kaburi hilo, wa huwa biainihi alladhi kanat taf'aluhu aljahiliya, na hii ndio ile yenyewe ambayo alikuwa akifanya jahiliya. Hii ndio shirki ambayo alikuwa akifanya watu wa jahiliya, ambayo leo Waislamu wameibeba katika sura namna aina namna tofauti tofauti. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitumwa kwa ajili ya kulingania watu katika tauhidi, ambayo tauhidi hiyo inawatoa katika ushirikina. Sasa washirikina walikuwa hivi ndivyo walivyomshirikisha Allah azza wa jalla katika mambo yao. Anasema wa innama kanu yaf'alunahu lima yusammunahu wathanan wa sanama, na haya walikuwa wakiyafanya kwa kile wanachokipa jina, wanachokiita kuwa ni wathan na wasan na sanam. Na tumeona tofauti wanayotaja maulama juu ya alwathan wa sanam. Wanasema alwathan ni ile ambayo lenye kuabudiwa ambalo sio manhutu, lilochongwa kwa sura ya surati ash-shakhsi, sura ya mtu, tofauti na sanam. Sanam inakuwa kuna sura ambayo inaakilisha mtu fulani, na ndio maana Mtume akasema la taj'al qabri wathana, kwa sababu qabri haiwi sanama. Kwa nini? Kwa sababu inakuwa ni kitu kinachoabudiwa, lakini huoni sura ya mtu, tofauti na alwathan. Alwathan ni sehemu yote ambayo inaabudiwa, ambayo yani si lazima kuwepo mwonekano wa kitu, lakini mtu akawa anaitakidi utukufu wa sehemu hiyo. Anasema wa innama kanu yaf'alunahu, na si vinginevyo walikuwa wakiifanya hii. Nani hii walikuwa wakifanya? Wale mutakaddimun, washirikina wa mwanzo, mutakaddimun. Lima yusammunahu wathanan wa sanama wa fa'alahu alquburiyun. Quburiyun ni nani? Almutaakhirun, ambao tuko nao leo, waliokuja mwisho. Lima yusammunahu waliyan wa qabran wa mashhada, kwa kile ambacho wanachokiita jina wao kwamba ni wali na kaburi na mashhad. Mashhad ni sehemu ambayo watu wanakwenda wanashuhudia, wanaomba katika sehemu hizo, kama zile ambazo ziko katika miji ya Malindi huko, mtaa wa Malindi na mengineyo huko, kuna makaburi kule yametengezwa, watu wanakwenda na shida zao, inaitwa mashhad. Kwa hiyo wale wa zamani walikuwa wakiita nini? Alwathan wa wasanam. Na hawa wa leo wanaita kwamba ni mashhad wal qabri wal wali wal asma'u. Sikiliza al-Imam as-Sanani rahimahullah wa jazahullah khaira, anasema wal asma'u la athara laha. Na haya majina hayana athari yoyote, majina hayana athari yoyote. Wala tughayyiru al-ma'ani, na wala hayabadilishi maana dharuratan lughawiyya wa aqliyya wa shar'iyya, maana ile ya ulazima ya kilugha ya kiakili na kisheria. Kwa nini? Kwa sababu wanasema maulama, al-ahkamu tataallaqu bimadha, bilmaani. Hukumu za dini zinafungamana na nini? Na maana, hazifungamani na majina. Kuna wakati jina lilikuwa si jina husika, lakini je, ile dhati ya kitu ndicho kile au sile au sio kile? Kwa hiyo kule kuitwa wathan na sanam inda almutaqaddimin, si ndio? Na hawa wakaita kwamba ni almashhad na alwali walqabri inda almutaakhirin. Alasma la athara lah, hayana athari. Wala tughayiru almaani, na wala hayabadilishi maana daruratan lughawiya, ule ulazima uliokuwa kilugha wa aqliya wa sharia. Kwa nini? Anasema fa inna man shariba alkhamra, kwani yule mwenye kunywa pombe, wasammaha ma'an, na akaita pombe hiyo ni maji, shariba illa khamra, hakunywa isipokuwa nini? Pombe, si ndio? Sasa tunaambiwa leo kuna pombe au kuna bia ambayo ni ulevi wa halali, na kuna pombe za kienyeji ambazo ni haram. Mtu akinywa bia hakamatwi katika sheria za nchi za demokrasia, na pombe zile ambazo hazijapitishwa katika viwango vyao inakuwa ni haramu. Sasa vyote hivi mbele ya Allah ni haramu, iwe serikali imejuzisha au imeharamisha, vyote mbele ya Allah aloharamisha ni Allah, ni haramu. Kwa hiyo majina hayageuzi kitu. Warabu wanaita hii ni asharabu ruhi, nasema hii halali hii, kinywaji cha kiroho. Mtu apate tabu, maana yake aingizwe katika lawama katika baadhi ya maeneo, na hiyo tofautiana baadhi ya miji. Mfano katika baadhi ya miji kama kule Yemen. Yemen ulevi mkubwa uliokuweko ni taji hizi za Mombasa. Milungi. Yaani katika watu wanapiga milungi duniani wale jamaa pia wanaongoza. Unaingia mpaka ofisini mtu anakusemesha mdomo shavu liko hivi. Naam ustaz. Okay. Yaani shavu liko hivi kula milungi. Ni kitu ambacho rasmiyan officially yani kinaruhusiwa. Unaweza kukuta waziri, unaweza kukuta naibu au utampigia. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida. Hasa mbele ya Allah ni haram. Mbele ya Allah ni haram hata kama kule kumehalalishwa. Kadhalika kuna pombe hizi. Kuna watu hawaitu ni walevi, wenyewe wanatoa taarifa ya ulevi. Wanasema kama Jumapili tunakwenda klabu na tunakunywa mbili tatu, kunzama Simba na Yanga, kuna tabu. Lakini mlevi ni yule ambaye muda wote kwake kuna ulevi. Wote mbele ya Allah ni walevi, wanatofautiana tu unywaji wao na dhambi zao. Kwa hiyo anasema al-asma'u la athara lah. Hii ndio nataka kueleza al-Imam as-Sana'ani. Majina hayana athari. Kwa hiyo wewe usiadaike na jina kwamba hii inaitwa pombe halali na hii inaitwa pombe haram. Wa iqabuhu iqabu sharibil khamr, hata kama itaitwa maji adhabu yake ni adhabu ya mwenye kunywa ulevi. Wa la'allahu yazidu iqabuhu, anasema tazama maelezo ya shekhi, anasema na huenda ikawa inazidi ile adhabu yake, litadilisi wal kadhib fi tasmiya, kwa kule kufanya ubabaishaji na kusema uongo katika lile jina, kama anavyotaja maulama. Mfano mtu aliyetoka hapa akenda CRDB bank au NMB au nyinginezo katika benki zote hizo kujikusudia fulani, akenda akakopa milioni 10 za riba, anataka kununua gari au 15, akajiandikisha mimi nachukua riba kadha wa kadha, huyu dhambi yake nafahamika ya riba. Na yule mwingine atakayetoka akenda katika hiyo inaitwa Islamic bank yoyote, wala si kusudia fulani, akaenda katika sehemu hiyo akaambia, ehe, wewe shida yako nini? Ametaka kununua gari, inauzwa bei gani? Mfano milioni 10, sio kama ipo haipo, mfano milioni 10. Akaambia basi sasa sema aina ya gari unayotaka. Gari mimi ninayotaka kadha kadha kadha, ambayo yeye pekee angeona milioni 10. Kule anaambia sisi tutakuletea gari hii, tutakuletea gari hii, gari hii sisi tutaiununua na tutakuletea wewe. Kwa hiyo baada ya muda utatupa chaji zetu, jengo letu na mengo yetu, lakini utalipa milioni 12. Utapolipa utalipa milioni 12. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema huyu wa mwanzo dhambi yake inafahamika. Huyu wa pili dhambi yake kubwa kuliko wa mwanzo. Huyu wa pili dhambi yake kubwa kuliko wa mwanzo, kwa sababu hii ya pili kuna hadaa, na hadaa ni sifa ya nani? Ya Mayahudi. Sifa ya wanafiki, haitakikani Muislamu kufanya jambo la Arabu kwa hadaa. Na ndio maana mtu akifanya hila katika masuala ya dini, hukumu yake inabakia pale pale. Yaani mtu mathalan katika mwezi wa Ramadhani huu tuko nao. Mtu anataka kufanya jimaa. Jimaa katika mtana Ramadhan wa al-muqim as-sahih, ambaye sio msafiri wala si mgonjwa, ni haram. Lakini akaona mimi nishaishiwa, sina namna, akafanya hila. Hila gani? Akasema mimi nafungua kwanza. Nakula mchana, akanywa maji, akala, alafu akafanya jimaa. Huyu hukumu yake kama ile ya mwanzo. Ipi? Mtu afanya jimaa hukumu yake ipi? Miezi mingapi? Eh? Mingapi? Miwili. Fululizo, si ndio? Hukumu yake ndio ile ile, kwa sababu jambo ambalo mtu lafanywa kwa hila halibadiliki, haibadiliki hukumu yake. Tunaelewana? Bali dhambi yake inakuwa kubwa, kwa sababu huyu anafanya kwa hila kana kwamba amejihalalishia. Na kufanya hivi inakuwa dhambi yake kubwa mbele ya Allah. Mtu asiyetoa riba, yani asiyetoa zaka, mtu asiyetoa zaka hali ya kuwa anaitakidi kwamba zaka ni wajibu, anapata dhambi mbele ya Allah. Na mwingine akawa anatoa zaka lakini haamini wajibu wa zaka, huyu ni kafiri. Naelewa mjelewa? Mjelewa? Anatoa zaka, si ndio? Anatoa zaka katika mali, lakini haamini wajibu wa zaka. Anaona kwamba ni mambo tu yametengenezwa kwa ajili ya kuharibu biashara za watu. Huyu ni kafiri mbele ya Allah. Na yule mwingine yeye hatoi zaka. Ukimwambia zaka, dua ustazi, dua. Zaka nakwambia, nakwambia dua, si ndio? Lakini anaamini wajibu wa zaka. Muislamu. Lakini ni asi mbele ya Allah. Na yule wa mwanzo ni kafiri. Kwa masala anakuja katika itikadi. Na mtu afanye dhambi, dhambi tuijue kwamba hii ni dhambi. Jambo la kuhadharisha ni kitu kingine. Kuitakidi uhalali wa kitu ambacho mtu anakifanya au kukifanyia ila ni jambo la haram, na hicho ndicho kifanya Mayahudi walipoambiwa wasivue siku ya Jumamosi, si ndio? Kadhalika walipoharamishwa wanyama wakafanya hila katika kuuza kwao shukumaha shihamuzaki. Anasema wa iqabu wa iqabu sharib al-khamri wa la'allahu yazidu iqabu litajlisi wal kadhib at-tasmiya wa qad thabata fil ahadith, na imethibiti katika hadithi nyingi, annahu yati qaumun yashrabuna al-khamra, ya kwamba watakuja watu watakunywa pombe, yusammunaha bighayri ismiha, wataita pasi na majina yake hiyo pombe itaitwa pasi na, kuna nyingine zinaitwa Kilimanjaro, kuna nyingine zinaitwa Tembo, kuna nyingine zinaitwa Nguvu. Utaona tu matangazo matangazo, mtu anapata nguvu, amejaa mwili wake, kumbe pombe. Wewe huelewe kumbe pombe zile. Kwa hiyo watu watakuwa nazita pa majina yasiyokuwa ya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam sema ya katika alama za kiyama, miongoni mwa alama za kiyama akasema, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra au al-hira, watapatikana katika watu wangu, katika umati wangu, watu ambao wenye kuhalalisha uzinzi, yani katika wakati zina itakuwa ni halali na halalishwa. Watu wanapita mabarabarani wanajiuza au kwenye mitandao kama leo inavyofanyika, ikawa ni jambo official kabisa katika jamii. Walharira, na kuvaa hariri kwa wanaume. Walkhamra walmaazi, na pombe na mambo ya miziki, na pombe na mambo ya miziki. Na kama leo tunavyoona wanapatikana baadhi ya mashehe kina Karadhawi, Karadhahu Allahu bilbala, na wengineo ambao kuna mmoja anaitwa nani sijui yule ametapakaa hivi sasa mpaka yani anitani Sahih Bukhari na Muslim, nani sijui sawa jalaki. Almuhimu wakawa wanakuja kuhalalisha, na ukisikia jambo linahalalishwa, halalishwa na mlevi. Yaani ukaambia kuna jambo na dini itafika wakati litahalalishwa, halalishwi na mlevi. Mlevi akisema kitu fulani ni haram, hali ya kwa dini imesema ni halali, hakuna mtu atakayemsikiliza. Atakuja mtu mwenye sura ya dini, atakuja mtu mwenye sura ya dini, anataja aya, anataja hadithi hiyo kule kuhalalisha kwake jambo hilo. Tumesimama leo baadhi ya watu wanasema miziki si haram, amjasikia ni wanategemea fatwa za Ibn Hazm al-Dhahiri. Haya ni katika mambo ambayo yapo leo katika zama za leo, watu wanahadharisha mambo haya. Qala nasema wa sadaqa ar-rasul, na amesema mkweli mtume, amesema kweli mtume. Fa innahu qad ata tawaifun min al-fasaqa, wa huwa wamekuja, yamekuja mapote katika watu wa ovu. Yasharabuna al-khamra wa yusammunaha nabidha, wanakunywa ulevi na wanaita kwamba ni nabidh, ni kinywaji. Nabidh ni kinywaji ambacho kilikuwa ni halali kipindi hicho, kimetengenezwa kutokana na inab na zabibu. Kwa hiyo walikuwa wanakiita kwa jina hilo. Na leo katika jamii kubwa kumeenea masala ya ulevi, mambo ya pombe yameenea katika miji yetu. Vijana wengi kwa vyuo na sehemu nyingine ni watu ambao wamejiingiza katika masala haya, masala ya haram. Kadhalika watu wameingia katika masala ya miziki. Katika asilimia kubwa, jamii kubwa hasa ya Kitanzania, sehemu kubwa imeenea katika muziki. Watu wanafuatilia muziki, wanawafuatilia hawa wazinzi waovu wenye kueneza uchafu wa mambo ya haram na kushajihisha jamii katika uovu. Asilimia kubwa ni hawa. Kizama maisha yao, kizama hali zao, mavazi yao, matendo yao, ni watu wanaoishi na wanawake hawajawaoa, wanaambizana kwamba ni mzazi mwenzangu, na wanazini na wanalewa, na watu wanafuatilia maisha yao, na watu wengi kushajihika. Wallahi watu wengi leo, vijana wengi wameshajihika, wanashajihika na fulani na fulani katika waimbaji, wakiona wana maisha wale, watu wakuonea huruma, wale ni watu wakuonea huruma mno, kwa sababu baadhi yao au wengi wao ni vijana wa Kiislamu au wenye kujinasibisha na Uislamu, na wanafanya mambo yale katika uovu mkubwa na haramu mkubwa, na wana mzigo mkubwa mbele ya Allah kwa sababu dhambi zao kila muda zinaenea. Si mambo yanarekodiwa leo, na haya yenye kufanyika katika jamii ya leo athari yake unaikuta inaweza ikabakia muda mrefu, kwa sababu sasa hivi kuna mavyombo haya ya kuhifadhi kitu, kinafanywa kinahifadhika vizazi na vizazi, wanaja kuona uchafu uliofanywa na mtu katika muda mchache katika uhai wake. وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله نوامونزو يولي أمباي علي لباجينا كلي أمباتو دانياك كنا غضب ذا الله نكو عسي وقواك الله وما جينا ينكو بنديزا ووانيكو سكيا متوامونزو من سمى ألو تواجينا ما فيه غضب الله كلي أمباتو دانياك كنا غضب ذا الله وعصيانه وعصيانهنا وعصيواك بالأسماء أكاكيتك وما جينا المحبوبة ينكو بنديزا عند السامعين كوينيكو سكيليزا Ibilisu la'anahu Allah. Huyu ndio mwanzo. Ikawa kuna jambo baya kalipa jina ambalo zuri. Fa innahu qala li abi al-bashar, alimwambia baba wa viumbe Adam alayhi salam, ya Adam hal adulluka ala shajarati al-khuldi wa mulki la yabla. Akamwambia ewe Adam, hivi nisikufunze mimi, nisikujulishe juu ya mti wenye kubaki milele, shajaratul khuldi, mti wa kubaki milele, wa mulki, na wenye ufalme la yabla usiochakaa, yani ukila mti huo utadumu milele na utakuwa mfalme. Fasamma shajarata allati naha Allahu ta'ala Adam an qurbaniha, akauita ule mti ambao Allah amemkataza Adam kukurubia mti huo, shajarata al-khuldi, ni mti wa kudumu milele. Jadban li tabihi ilaiha, kwa kule kuvuta kuvuta yale maumbile yake Adam katika mti huo. Sababu mwanadamu akishambiwa tabaki milele, nani asiyetaka kubaki milele? Watu wote akili zao ziko katika sura hiyo, waddu ahaduhum la yu'ammaru alfa sana. Anasema wahazza linashatihi, na kule kutikisa ile uchangamfu wake ila qurbaniha, kumpelekea katika kule kukurubia mti huo. Watadlisan alayhi bil ismi alladhi iftara'ahu laha, iftara'ahu laha, anasema na kumdanganyia yeye, kumdanganya kwa lile jina ambalo amelivumbua yeye, kwa iftara'ahu, amelivumbua laha kwa mti huo. Kama yusammi ikhwanuhu almuqalliduna lahu alhashisha bilukmati raha, anasema kama wanavyoita wale ndugu zake wale ambao wenye kumfuata yeye, alhashisha, mambo ya bangi bangi haya, hashisha ni majani yale ya bangi yale, wakasema kwamba ni lukmatu raha, tonge ya raha, alhashisha, ni katika yani haya mambo tunayataja haya. Wallahi unaweza kukuta baadhi ya watu katika miji hii ya Yemen wameathirika na vitu kama hivi, akuta mtu mtadayin lakini akitoka nje ya tadakhan, katika miji mingine ya Kiarabu watu wengi wameathiriwa na masigara. Imamu anapenda katika mimbar, atiu Allah wa atiu Rasul, akitoka hapo anakuvuta sigara, sigara ki, tena wale wanaotajwa sigara wale jiti moja tu anamaliza kipakti kizima, sikuona yegono jiti moja anamaliza kipakti, manake haiwashi tena nyingine ile ile, kabla kumalizika anapiga nyingine. Basi faida faida gani wale? Na katika watu ambao wanatia huruma ni wake zao, sio anaishi nao vipi wake zao wale mabwana? Kwa sababu wale mabwana akipanda kwenye gari tu huna raha, kama shuka daraja bovu utashuka hapo hapo mali fresh. Sasa mtu mkewe sio anaishi nao vipi? Wanawake wanavumilia mengi jamani. Hai, anasema kama yusammi ikhwanuhu almuqalliduna lahu alhashisha, wanaita bilukmati raha, tonge ya raha. Wa kama yusammi dhalamatu ma yaqbidhunahu min amwali ibadillahi dhulman wa udwanan, wanasema ni adaban. Na kama vile ambavyo wale madhalimu wale, yusammi dhalama, wale madhalimu wale, ma yaqbidhunahu, kile wanachokichukua min amwali ibadillahi, katika mali za waja wa Allah, wanakichukua katika sura gani? Dhulman wa udwanan, katika hali ya dhulma na nini ya uadui, wanakita wanasema adaban. Tunawatia adabu wale, hawa matajiri hawana adabu. Sasa ndio mchukulie mali yake, umchukulie mali yake. Kwa hiyo mtu anafanya dhambi, alafu ile dhambi yake anaipa jina, anaipa jina zuri. Kama leo watu wanafanya masala ya kubeti na mingineyo, wanawadhulumu watu, wanaingia katika mambo ya kamari, wanayapa majina mazuri, na wengine ni Uislamu. Fayakuluna adab alqatli, adab alsariqi, adab altuhma, bitahrifi ismi dhulmi ila ismi aladab. Kwa hiyo wao wanasema adab ya kuua, adab ya kuiba, adabu ya kutuhumu kwa kule kubadilisha jina la dhulma kuja katika jina la nini al adab kuja katika jina la adab. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi ya kuyafahamu. Wallahi Allah mrehemu al-Imam as-Sana'ani rahimahullah kwa kazi kubwa aliyoifanya juu ya kuweka wazi masala ya shirki ambayo yameenea katika miji mingi mingi yenye kujinasibisha na Uislamu, na watu wakawa wamebeba fikra hizi za shirki katika sura ya nembo ya dini, yani ubaya ulioje katika dhambi hii ya shirki na bid'a inakuja katika sura yani ya dini. Yani mshirikina ni yule ambaye atakayekuwa na mambo sura za dini, shehe hivi, watu wanamheshimu wanamtukuza, lakini mambo anayoyafanya ni ushiriki na utaratibu walokwenda nao ni wa kishirikina. Kwa hiyo si rahisi mtu wa kawaida kuelewa, na hii ndio tofauti baina ya ashubha na ashahwa, dhambi ya kutatizika na dhambi ya matamanio. Dhambi ya matamanio haina tabu, mtu anafanya dhambi anajua kwamba mimi bwana na zini na lewa na iba tongoza nafanya hivi, anajua kwamba ni jambo la haram na jambo la makosa. Huyu akitaka kutubia anatubia tu kwa Allah. Lakini mtu ambaye anafanya dhambi haka katika sura ambaye anajua anafanya nini wema, yani bid'a au shubha ni ibada iliyokatazwa katika sura, yani ni dhambi iliyokatazwa iliyokuja katika sura fulani ya ibada. Yani mtu anaona kama anafanya ibada na ukimkataza na kuwa mkali, kumbe anafanya jambo katika mambo ya haramu ambayo Allah ameyakataza. Nasalullah salamata wal afia. Ndugu zangu, pia katika mambo ya kukumbushana, tushaingia katika kumi la pili inakaribia Ramadhani kufika nusu. Kwa hiyo mtu ajitahidi katika mambo ya kheri, mambo ya taa zaidi katika kusoma Qur'ani, jitizame katika wapi jitihada yake ikoje, ili aweze kunufaika na huu mwezi wa kheri na mwezi wa baraka. Barakallahu fikum.